Прывітанне. Прывітанне, прывітанне. Сябры, чарговы выпуск літаратурных гутарак «Кантэкст». У студыі Ціган Чарнікевіч і Всеволас Сібрака і наш госць Уладзь Лянкевіч. Уладзь Лянкевіч – паэт, перакладчык, музыка. Нарадзіўся ў 87 годзе ў Менску. Скончыў філалагічны факультэт БДУ, беларускі калегіум вучыўся ў аспірантуры БДУ. Сябра рэдакцыі інтэрнэт-часопіса перакладной літаратуры «Прайдзі свет», фіналіст конкурсаў беларускага паэна імя Петрарки, Шермана, Мілаша, лаўрэат прэміі «Дэбют» імя Максіма Богдановича за зборнік вершаў «70% вады». Власть, у нас тут такое звычайнае мікрадаследаванне праводзіцца. Амаль што ў кожным выпуску мы пытаемся, з чаго ўсё ў прынцыпе пачынаецца. Ось вы, Менчук, скажам так, не самы беларускамоўны горад і беларуская літаратура. Як гэта ўсё ось пачалося? Ну, скажам так, гэта вельмі доўгая гісторыя. Мы любім такія. Мы не спяшаемся. Але, ну, калі каротка, ёсць пару нейкіх важных рэчаў у маёй біяграфіі, які, напэўна, паўплывалі на то, якім я ёсць. І адна з іх гэта сям'я, гэта паходжанне. І беларуская мова ў маёй сям'і не была лішняй, таму што мой дзядзька родны з цёткай, яны пазнаёміліся на той самай легендарнай майстроўні, якая ў самым пачатку 80-х гадоў пачала дзеяць у Менску. І па сутнасці і практыкаваць жывое гаварэнне па-беларуску следам за спевамі песень народных і ўвогуле даследаваннем беларушчыны як такой. Всё гэта прыйшло і паўплывала ў тым ліку на майго дзеда, у сэнсе, уласна, з якім я ўжо рос ад з маленства у агульнай як бы сям'і, у агульнай прасторы, у адной кватэры. Дзед успомніў свае вясковыя карані, ад якіх, як многія, у нечым адыходзіў, прыехаўшы з вёскі, паступіўшы ў універсітэт у Менск, там, і так далей, перайшоўшы на расійскую мову і так далей. І рабіўся як бы нармальным, адэкватным савецкім чалавекам, вось, а пабачыўшы, што сын ягоны, мой родны дзядзька, мае прыхільнасць да ўсяго гэтага, зацікавіўся, там у спрэчках нараджалася нейкая іхная ісціна і нейкая вось такая сямейная беларушчына, якая сталася натуральнай, вось, і таму можна сказаць, што палова маёй сям'і свядома пачала карыстацца беларускай мовай. Вось, мае ўласна бацькі заставаліся рускамоўнымі, але ўсё гэта побач вярцелася. Ну і, скажам так, руская мова таксама маіх бацькоў і ўвогуле сямейныя нейкія традыцыі заўсёды былі павязаныя з беларускай мовай, нейкай літаратурай і чымсьці такім. Всё гэта, безумоўна, на той момант насіла такі больш рамантычны флёр, асабліва калі ты дзіцё, всё гэта так прыгожанька. Нейкія там складаліся вершыкі на юбілеі, застоллі, нейкія песенькі беларускія спяваліся з зацяганых касет, там нейкія канцэрты Данчыка. Сокалаўбоіша і так далі. Да, безумоўна. То бок, всё гэта было натуральным. Як бы я ніколі гэтага не выбіраў, і мне пашчасціла ў нечым, што я веду, вот, калегі, мае аднагодкі, калісьці там у падлеткаўстве ці нават пазней задавалі сабе пытанне, ды хто я, можа я беларус, так што рабіць, можа гаварыць на той мове, а не гаварыць, а можа вучыць, а не вучыць. У мяне як бы пытання такога не было, я не памятаю, каб я не ведаў і не разумеў, хто я ў плане вось нейкім такім нацыянальнай прыналежнасці, то бок гэта было заўсёды. Таму у мяне не было выбару. Карацей, я ахвяра. Супер. Мы чакалі гэтых слоў. Я выключна ахвяра, і мне прыемна быць ахвярай вось гэтай беларушчыны. Я ўпіваюся гэтай ролью. Наш госць ахвяра са стакгольмскім сіндромам, які культывуе ў сабе ўжо на працягу многіх гадоў. Насамрэч, гэта гісторыя, яна страшна прыемная. Вот ведаеце, таму што у нас вся гісторыя праз барацьбу, праз насуперак, праз пакутлівы шлях, як правіла, я магчыма трошкі утрырую, але вы глядзіце нашы выпускі, ведаеце, што многія людзі ў даволі сур'ёзным узросце ставілі перад сабой такія пытанні, таміліся, пачыналі шукаць сябе дзе заўгодна і выходзілі па такім не самых відавочных сцежках. Тут гісторыя, якая мне персанальна бальзамам вот капае. А вось гэта майстроўская гісторыя, там ж многія сталі потым сур'ёзнымі там палітыкамі, пісьменнікамі, гэта неяк зачапіла вось менавіта ось гэтую сям'ю двух майстроўцаў, ну, дзядзькі. Ну, па сутнасці, мой дзядзька, ён стаў фізікам, ён выкладчыкам быў у БНТУ і не толькі выкладаў фізіку, выкладаў на беларускай мове, а таксама цікавіўся філасофіяй, таксама карацей, у яго нават кніжка выйшла, ён пісаў штосьці, пісаў прозу такую, дзесьці потым пісаў кніжку «Эпілог», у яго ёсць такая, гэта на мяжы такога глабальнага некага філасофскага эсэ. Мы ж назавём гэта імя просто. А, да, яго завуць Ігар Мікалашэвіч, да. І пад псеўданімам «Стах Дзедзіч» ён пісаў. То бок гэта ўсё таксама было, але, ну, сказаць па сённяшніх маштабах, безумоўна, што там, ну, ёсць, скажам, больш знакамітыя персанажы, адтуль выйшлі, і як бы хутчэй гэта сышло ў нейкую сваю асабістую гісторыю, гісторыю ягонай уласнай сям'і, як бы гадаванне дзяцей і нейкі рост над сабой. А нейкія кніжкі ад яго беларускія перацікалі вось у суседнюю сям'ю, скажам так. Карацей, там гэты абмен усім, ён быў такі як Карацей, мне сістэмы няма ў галаве, як гэта ўсё выглядала, але я веду, у мяне безумоўна дома былі кнігі. Я скажу, што паколькі больш усё ж такі, ну, дзядзька, ён дзесьці жыве там, так, мы сустракаемся са стрэчнымі братамі і сёстрамі, нейкі ў нас супольныя пасядзелкі, падарожжы ёсць, але ў цэлым, канешне, больш у гэтым сэнсе, напэўна, ўплываў усё ж такі дзед, з якім мы ў адной кватэры жылі і які заўсёды на нейкія імпрэзы хадзіў, прыносіў нейкія новыя кніжкі, купляў з нейкімі аўтографамі, ўсё гэта накоплівалася. Бацькі куплялі кнігі і дзіцячыя. Такія падпольныя імпрэзы, напэўна. Ну, я не ведаю. Не, ну, ясна, ў канцы 80-х так, але, безумоўна, я там народжаны ў 87-м годзе, і ўсё, што я памятаю, гэта пачатак 90-х. І такі ўжо, да, як бы больш выразна. А гэта, ну, скажам, для нашай сям'і гэта ў нечым такі час надзеі, час надварот вельмі такі светлы, і таму тады гэта ўсё было вельмі натуральным. Я зараз скажу страшную рэч, просто па сённяшніх часах там тады і быў час надзеі. Ну, выражам чертям свінячым, што я сказаў. Да, Лазь, дарагі, ўсё ж такі, калі казаць пра творчасць, прагучала такая фраза, што былі вершыкі пад нагоду, сямейныя святы. Калі штосьці стала пісацца, вось, самастойна, што называецца? Ну, я, ну, насамрэч гэта было нейкія такія патугі мае былі дзіцячыя, там, можа, ў якім-небудзь класе 4-5, нешта такое зарыфмаваць, але скажу так, безумоўна, у той час я гадаваўся ў такім хутчэй рамантычным ключы беларускім і ў тым ліку вельмі адкрыта ўспрымаў усю гэтую нашу класіку, Коласаў, Купалаў, таму безумоўна першыя мае патугі яны такія былі, як са школьнага, ў прынцыпе, падручніка. Я даверлівым дзіцям верыў у песні жальбы і вось у гэта ўсё. Вось. І, ну, нешта там такое імітаваў. Вось. Але з нагамі ў лапцях. Не, ну, сэнс, я мужык беларускі ў гэтым ключы такім, так? Так, так. Ух, безумоўна. Ну, нацыянальны рамантызм, чаму мы саромімся? Нармальная штука. Не, гэта нармальна. Я лічу, што калі ты пяцікласнік, гэта вельмі нармальна. Канешне, абсалютна. Там, прабачце, былі падручнікі, у якіх былі нармальныя тэксты. Вось. Не, ну, безумоўна. Не, я ведаю, што калі ўжо як бы больш свядома, то бок гэта ўсё зразумела было нейкае перайманне на фоне таго, што гэта было, ну, нейкай нармальнай часткай жыцця, вся гэта. Якая лепш рифма до слова «беларус»? Ну, як ганарусь, конечно. Все, вот она простая проверочка, ребят. Хто выхаваўся ў такіх умовах, ён па-іншаму не рифмуе. А ёсць людзі, якія адразу пачынаюць сарвоміцца і прыдумляць там нехарошае слова. Ганарусь, беларусь, ганарусь. Все, все просто. Калі верш, калі, скажем так, тое, што выйшла з-пад асадачкі, стала вершам? Ну, скажам, все гэта трэба спаліць. Там, можа, нейкія шашытычкі школьных часоў засталіся, гэта все варта спаліць. Але я скажу, што больш свядома гэта было, безумоўна, калі я знайшоў, мой тата, дарэчы, любіў ССА. І я вот неяк свядома пачаў пачытваць нейкія кніжачкі ССА. Я скажу, што вось гэта ўжо было нейкая ўсё ж такі спроба адрэфлексаваць, не проста пераняць, а неяк вось так натхніцца. Ну, ясна, што гэта ўжо было, там, не ведаю, гадоў 15-16, нешта такое месцамі, мне здаецца, пачало прабліскваць больш-менш прыстойнае, што, скажам, што можа быць ўжо вершам. Так? Можна паказаць часам людзям. Хто быў першым крытыкам? Дзед, бацька, дзядзька? Бацька. у першую чаргу. Я, дарэчы, памятаю на нейкім застолі нейкую сваю паэму пра нейкага хлапчыну, я зачытваў. Людзі з чаркай сядзелі, казалі: «Уладь, дарагі, ей-богу, ну». Ну, гэта, прыкладна так гэта і было. Яшчэ две часці. Але насамрэч у мяне з татам нейкі такі кантакт быў, у прынцыпе, таму што я адначасова цікавіўся і музыкай, і вершаскладаннем, і я ўжо, в прынцыпе, это неяк спляталася, і я вось гэта. Ну, гэта паралельны працэс ішоў. Так, ну я ўжо пачаў ўсё гэта трохі замешваць, і нейкія песні, а тата мой такі меламан, і вось што тычыцца всякіх музычных густаў, музычных зацікаўлення, гэта прыйшло як бы ад яго. І карацей, я дзяліўся ў першую чаргу з ім, напэўна, і нейкая такая крытыка. Але мне пашчасціла своечасова потым зразумець, што ў прынцыпе ён усё, ну, як тата любы, ён прымае ўсё ад мяне. Мне ўжо. Ён як крытык вас расчараваў паціху. Ну, як бы цудоў. Я рады, што яму падабаецца, але мне патрэбна што-небудзь больш сур'ёзна. Не, я там насамрэч мне пашчасціла ў свае 16-17, не памятаю, калі трапіць у лапы Андрэя Хадановіча. Там як бы трошкі ўсё гэта з нейкага такога сямейнага, ведаеце, калі все сядзяць вакол вогнішча, як старажытныя людзі, і апавядаюць, што на галаву прыйшло. Ўжо займела нейкі больш сур'ёзны ўзровень, пазнаёмся з людзьмі, пазнаёмся з аднагодкамі, якія таксама пішуць, таксама штосьці ствараюць, пазнаёмся з іншай літаратурай. Там кніжкі бумбам-літаўцаў до мяне там не даходзілі на той час, то бок, што ёсць штосьці акрамя такой больш традыцыйнай рэчы, гэта акрамя нацыянальнага рамантызму. Так, да. Аказалася, што ёсць. Дарэчы, а не было шоку, што такая трасца існуе? Ці не душа не прыняла вось гэта? Першы раз, калі я пачуў, як Джейці спявала песню «Married Crazy Makes Me Crazy», і там шасце ще тады Віка Трэна свістела ў свісток. Это быў адзін блок, ён сапраўды, я недзе тыдзень пераварваў гэта, таму што гэта я не магу, пры гэтым, ну гэта было даволі да, і Жыбль нешта чытаў там, відаць. Прычым гэта ўсё адначасова было? Так, гэта ўсё было адначасова, адным вялікім блокам пра дзетак, якія саўком недзе ў пясочніцы калупаліся, нейкія косткі знайшлі, потым нейкія крыкі і песні пра расстроенае фартэпіяна, свісткі, карацей. Я зразумеў, што жыццё большае, але насамрэч яно не будзе ранейшым. Самае цікавае не ў гэтым, самае цікавае ў тым, што ў англамоўнай культуры, у нейкай рускамоўнай паэзіі для мяне гэта не было навіной, всё. Але калі вось сапраўды мяне з вось гэтага такога хатняга рамантычнага беларусіка і гэтай беларускай культуры в тым выглядзе, якім я ведаў, сказалі, як бы, ну, гэта сумясцілася, змяшалася ў адно, для мяне гэта было сапраўды нечакана ў 16 гадоў, і трошечкі так выбіла з каляіны, прыемна, вельмі прыемна выбіла з каляіны, і потым, калі гэта весь пазл склаўся, я зразумеў, сапраўды. Дык так жа ж і трэба. Можна і так пісаць. Так жа і можна, да. Куміры былі? Вот былі этапы, што вот там захапленне нейкай асобай, да, як бы мовіць, так захоплівала сур'ёзна? Не, ну мяне насамрэч, канешне, у менавіта беларускай культуры і літаратуры, напэўна, хутчэй не. Мяне все-таки былі прыклады, я ў свой час захапляўся там Джымом Морісонам і все, што з гэтым звязаны, і ў прынцыпе з музыкай і культурай 60-х заходняй. Я цікавіўся моцна, я з французскай гімназіі, адпаведна, разам з гэтым всім французскім рамантычным уяўленнем, я дабраўся там, дзякуючы добрым настаўнікам, да мадэрновай школы паэзіі і так далей. І маім захапленнем са школьных гадоў яшчэ быў Апалінер. І ўся адпаведна таксама авангардшчына і ўсё астатняе, вось дапусцім у выглядзе, ну как бы у французаў можна. Вот в гэты момант, калі мне стала зразумела, што ў нас таксама можна, гэта вот дарэчы дзякуючы сустрэчы з бумбам-літаўцамі. Вось, і гэта я вельмі палюбляў і захапляўся, і Апалінер дагэтуль застаецца маё такой вот юначым каханнем. Ну вось ужо зачапілі музыку пару разоў, Вось вы уже не першы год, не першы, может быть, десяток год там, одночасово пишете музыку для самых розных проектов и пишете верши як літаратар. Гэта неяк, скажем так, гармонічна суіснуе, альбо штосьці выцісняецца, штосьці там цісне, ось у гэтых двух сферах. Родіцца там з часам больш уладзе музыкі, потым уладзе паэта, вот-вот. Ну вось мне здаецца, што гэта хутчэй неяк перацякае. Родны перыяд майго жыцця. Вось, ну, у тым сэнсе, што проста яно неяк складаецца аўтаматычна, калі, напрыклад, у мяне ёсць добры, удалы музычны праект, які паспяхова больш-менш развіваецца. Угу. Я проста банальна больш выдатковую часу на гэта, адпаведна, так я прысвячаю сябе больш музыцы, і магчыма ў ёй тады адбываецца больш нейкага росту і развіцця, і безумоўна трошачкі менш застаецца проста фізічны часу на вершы і в чыстым выглядзе паэзію. Вось, і калі які-небудзь гурт разваліцца, адпаведна вызваляецца час. І ты думаеш, чым я магу заняцца? Мае сябры-музыканты не са мной, што ж рабіць? Я застаўся адзін. Напэўна, трэба напісаць верш. Ладзь, а калі вось будзе помнік стаяць праз 100 гадоў, але будзе адзін радок толькі магчымы дабіць, да, за датамі жыцця, ўсё ж такі будзе музыка ці будзе... Ахвяра беларушчыны, я думаю... Два слова. То бок не саступіць музыка паэту і паэт музыку, да? Не, ну я ж не ведаю, но у мяне гэта ўсё неяк сябруецца, і яно, ведаеце, мне здаецца, што, ну, все мы ж такі... Займаемся всімі гэтымі творчымі рэчамі, каб што, каб перад самімі сабой гаварыць, самім сабе штосьці даказаць. Не, я пра я хутчэй, я пра што? Пра тое, што я займаючыся музыкай, ўсё яшчэ спрабую сабе даказаць, што я музыкант, ўсё ж такі можа быць. І займаючыся літаратурай таксама, як бы даказаць сабе, што я, ну, паэт можа быць, да. І як бы па гэтаму вызначыць, што там напісаць. Всё яшчэ гэта пад пытаннем. Я в працэсе распрацоўкі вось гэтых наймення. Я спытаў, ведаце, чаму у нас многія госці нашы, якія былі і мелі некалькі амплуа творчых, сыходзілі звычайна ў такі адказ, што кшталту для музыкаў я літаратар, для літаратараў я музыка, разумееце, там, да? І так далей. І я зразумеў, што ў гэтым у жарце ёсць ісціна ў тым сэнсе, што чалавек дазваляе сабе заўсёды вось эту змену некага амплуа, як такую палёгку ад гэтай нейкай скрайняй формы, каб не аддацца чамусьці і паабяцаць усім быць заўсёды такім, чалавек сыходзіць на нейкі час, потым вяртаецца. Мне здаецца, што гэта не ад таго, каб ад скрайняй формы, гэта каб схавацца ад крытыкі сярод музыкаў. Дарэчы. Ты можаш, дык выбачайце, я ўвогуле літаратар, я для літаратара даволі добры музыкант. І ён такі, ну сапраўды, ён жа паэт. Поэтому гэта, мне здаецца, што гэта уцячы ў нейкую паблажку. А з паэтамі сапраўды, ребята, ну извините, я ж песні пішу. 8 гадзін у дзень. Конечно, я поглядел бы, какие бы верши писали. Тому тут это все, мне кажется, что это хоть такие утеки от вот правды. Тому махчима я и до конца и не музыка, и не поэт. А это, на жаль, в этом уже. Речь это классно. Это может быть так. Речь собрано сбраение. Да речь, вот это текстовое вот питание для музыки. Ну, оно завсюди муссируется, там, например, с тем же Моррисоном. На кольки это тексты, это поэзия. На кольки ваши тексты для песен, это поэзия. Там, скажем, у сборнику есть песні «Тонкі ходы», так? Але наколькі вы самі лічыце, што гэта, ну, ўсё окей, ўсё нармальна, все тэксты могуць быць вершамі і наадварот. Ну, натуральна, што все не могуць. Я спрабую, калі гаворка ідзе пра нешта друкаванае альбо вот так чытанае, я спрабую неяк прасейваць. Ёсць, ну, у мяне атрымліваецца так, што бываюць рэчы, якія выключна пісаліся проста і пісаліся як бы на паперу. Але, і ўвогуле ніколі не меркавалася, што яны будуць песнямі. Але пару разоў здаралася так, што прыходзіла іх чарга, і я прымушаў іх становіцца песнямі. Ну, там што не было пад рукой лепшага тэксту, я думаю, вазьму свой добры тэкст, зраблю з яго песню. Каб далёка не хадзіць. Ну, так, музыка напісалася, ну, то... Зноў такі аўтарскія правы тут. Так, я маю права распараджацца гэтым сім. То яшчэ панапісаю там. Безумоўна, вось. Але ёсць і рэчы, якія ад пачатку пісаліся як хутчэй пад песню з улікам музыкі, можа быць, пад настрой музычны, але падаецца, што ўдалося паводле, не ведаю, паэтычнай густаце, не ведаю, насычанасці, ну, зрабіць такую рэч, якая можа працаваць і асобна проста як тэкст. Крацей, я ўвесь час у пошуку гэтага баланса. Нейкі час мне здавалася, што я хачу вот знайсці рэцэпт, такой вось кампазіцыі, у якой бы гэта была і музыка з сур'ёзнага ўзроўню, ну, каб гэта не было як бы дэкламацыяй выключна проста пад музыку, да. Пад нейкі базавы там нейкую гармонію просцяку. І ў той жа момант, каб гэта было паўнавартасным паэтычным тэкстам. І ўсё гэта сальецца ў нейкім проста дасканалым. І аказваецца, што ўсё зрабіў Морысон ужо. Ну, ён дарэчы, імкнуўся да гэтага. Я не лічу, за кошт таго, што мы не native спікеры і не настолькі абазнаныя ў высокай ангельскай літаратуры, то як бы мы можам паверыць у гэтую хлусню. Я падазраю, што і ён не дасягаў. То і паэта ему таксама надо давалі там аддзяляць. Безумоўна, безумоўна. Сябры, у мяне ёсць пытанне такое да нашага госця, вось якога характару. Я з таго, што ведаю пра ўладзе, ну і з таго, напэўна, вобраза, якія створаны, гэта чалавек, які у прынцыпе у нашай сённяшняй прасторы выглядае, вот паспрачайцеся хоць у двох са мной, ретраградам, глядзіце. Рок-н-рол, да, ну, ракешнік, назовем это так. Ну, рок-музыка ў любым разе гэта тое, што тонкі ход, гэта, ну, не папса, да, не рэп. Гэта паэзія. Так? І гэта, ну, вось нейкая такая, ну, філфак дададзім, адукацыю класічную з французскай гімназіі, да? Вы разумееце, што Аполінер, вось ты. Пытанне мне да чаго? Як быць з модай у творчасці? Няма адчування, што вы вось сапраўды чалавек із раншага времени, што цяпер, ну, дзе рэпчык, дзе это всё вот это вот легко, проста і всё такое. Навошта это? Я, дарэчы, проста спрабую рабіць, но увесь час зрываюся, ведаеце, як наркаман, як бы. Толькі пачынаю пісаць проста, так. Мяне кудысьці заносіць. Карацей, калісьці, магчыма, ну, у нейкі момант мяне гэта пачало, можа быць, напружваць. Ну, як напружваць? Ну, узроўні развагу, можа быць, паспрабаваць іначай, ну, культура, яна шырокая. Па сутнасці, як бы, не гледзячы на нейкія названыя высокія словы, ўсё гэта ўсё роўна ў межах, скажам, сам в шырокім сэнсе поп-культуры я працую. Так, магчыма, дзесьці трошкі перамудронай, але ўсё ж такі, ўсё, што... То есть, это творчество для людзей? Безумоўна. А не для фортепіана з аркестрам? Безумоўна. Вось, і таму, у прынцыпе, крацей... То есть, вы не ретраград? Вы ідзёте в ногу са времени? Крацей, ведаце, ёсць такая попсовая фігня, так. Кшталту, ёсць мода, а ёсць стыль. Вось, як бы, і я спрабую працаваць у рэчышчы стылю. Вот там, дзе стыль, там, ну, як бы, не важна, якая зараз мода. Да. Ну, это цудово. Я хачу туды, як бы я туды імкнуся. Хто яшчэ, на ваш погляд, са знаёмых, незнаёмых беларускіх творцаў, на ваш погляд, мае свой стыль? Вот менавіта стыль. Не надзённую папулярнасць, а стыль. Хто ў нас на стылі? Слушайте, у нас все атрымліваюцца на стылі, таму што ніхто надзённай папулярнасці амаль не мае. Ну, чакайце. Анатолій Ярмоленко, Ігор Цябры, на стылі ці не? Не, ну, глядзіце, давайце так, ну, все любяць зычныя, я просто буду гаварыць сапраўды гучныя імёны, а не імёны сваіх сяброў. Ну, кажуць, што вам блізка, да. Па-першае, я хацеў бы сказаць, калі хто ведае маіх сяброў-творцаў, яны все стыльныя. Вось, але мы не будзем іх называць, то я каго-небудзь забуду. Ну, безумоўна, Вольскі гэта свой стыль. Так. Як бы, хаця калісьці, дарэчы, калісьці можна было сказаць, што якая-небудзь мроя, гэта было даволі ретраградна, нават на той час, калі гэта рабілася, так? Але з цягам часу быў выпрацаваны, па сутнасці, нейкі свой стыль, нейкі свой абсолютна творчы почырк. Так. І як бы, ну, з нейкіх такіх вось сур'ёзных творцаў, якія даўно займаюцца і застаюцца ў культуры, мне здаецца, што, в прынцыпе, каго не возьмеш, гэта так і будзе. Таму што менавіта на гэтым яно і трымаецца, як бы, ну, калі б гэта было выключна гаворка пра моду, то як бы мы бы зараз і не ведалі гэтых людзей. Фрык можа быць стылёвым? Ці гэта часовае? Канешне, можа. Ну, Бьёрк, фрык. І это вечны стыль, гэта ікона стылю. Ну, як бы, да, безумоўна. Сяркей Пукс твой стыль. Стыль? Стыль. Пітер Пэн, вот, скажыце, адна кніжка. Чаму менавіта гэтая кніжка стала перакладной з усёй мільярда кніг, якія ёсць на планеце? З чым яна вам менавіта так глянулася? Ну, безумоўна, это як звычайна збег нейкіх акалічнасцяў. Ну, это невідавочна просто, вот да чаго. Гэта невідавочна, но гэтаму паспрыялі. Зараз раскажу. Гісторія вельмі проста і банальная, нічога эзатэрычнага не будзе і цікавага. Часопіс «Пройдзісет» рабіў дзіцячы нумар. Ну, поскольку у нас у Беларуси як, есть кодла перекладчика, и все такие, так, треба застолбить какой-нибудь текст за собой, перекласти пару первых разделов для номера дитячей литературы, как все знали, что, коли что, я это буду колись-то перекладать, коли раптом складется такая ситуация. И, власно, у даденного выпадку, саправды, многие речи, которые починались, могли быть кинуты, потому что не знаходили подтримки и дальше никакой импеду. Ни видовцов не было, ничего. Так, и могли зачахнуть. В моем выпадку, все там отбирали, чтобы такое перекласть, я решил на той момент, ну, Питер Пен, важный твор, нема по-белоруску, треба перекласть пару первых разделов. Я, до речи, не помню, мне кажется, что кто-то інший повинен был перекладать, але ти то отмовился, ти то что, ну, что-то такое. Вот, я переклал первый раздел, первые два разделчики, вот, ну, еще потом это все переписывалось. И это уже было в интернете, это было у просторы, и на той момент мастацкая литература, там Полина Гринченко працевала, ей это затекавило, и они хотели, ну, те, она их намовила на то, как вот давайте выдадим, давайте вот Лянкевича примусим доперекладать. Ну, мне так и сказали, доперекладовый. Ну, я потиху перекладал, потом там это все накрылось, некое финансование все прикрылось. Але текст уже был дороблен, и Полина Гринченко его уже читала, потом, значит, еще. И таким чином появилась идея звернуться вот с той же союз письменников на той момент и книгосбор. Светлая память. Безумовно, помним. Любим. Вот. И проект отримался. Как бы, то бок, вот так, але, в принципе, та, штуршок, повинен был быть штуршок за пяцанием, это будет выдадено. Класс. У якое я поверю. Вот. И оно все ж таки дошло до этого. Але разом с тем скажу так, что, слухайте, про хлопчика, який николи не вырастет и умеет летать, ну, что может быть лет? По-моему, это квинтэссенция счастья. Национальных романтизм. Ну да, это счастье. У особо взятым доме. И тому, как бы, я одразу веду, что, конечно, а як? Это ж самое любимое. Не, ну сам речь супер, это светлый, вельми светлый творог по мне, и это класс. Ну что, я не ведаю, если трымался у нас оптимистичный аккорд наприконцы, я, как бы, человек старой школы, и весь час хочу это позитиву выдать, особенно в наши часы, але мне подается, что нечто подобное отрымалось, за пошним, принамся, отказом. Сябры, у черговым выпуску литературных утрок «Контекст» в нашем новом сезоне. Гостем был Влад Янкевич. Подписывайтесь на каналчик, глядите. Это такие новые филоматские песни. Меня натхнил на их один белорусский музыка на написание. Четыре из них вот прочитаю. «Яны казали, приходь, мы расчиним тебе двери наших лесов. Я послухал, и вось, а не промня светла, шию стискаю лосо. Неужо яны приняли меня помылково за их несчастливый момент, мгненне, дием, які мусять споймать карпе любой ценой и чином, стрелой, петлей, дидой. Але калі не чакаў зусім, я побачыў змяіны хвост, што звісаў са столі майго астрогу. Не думаў, схапіў вяроўку, прэч з гэтай пячоры, з гэтай нары, пакажы мне дарогу, з-пад гэтых карэнішчаў, з гэтых бярозаў ды соснаў, з гэтых вантробаў лесу, я выйшаў у горад, пазбаўлены сіл і сэнсаў. Я ўдыхнуў, мне зрабілася млосна, раскінуўшы рукі, я лёг на самы высокі пагорак. Час навучыў нас быць маладымі. Ён замёр, мы праходзілі міма. Мы ў цэнтры, а навокал край. Мы пілі малако, мы прыдумалі май. Нашы размовы гучалі як гімны, кожны погляд сумленны, крок бясхібны. Мы хацелі зрабіць траву зелянейшай. Лёс трымаў нас разам, але не змешваў. Плячом да пляча нашае таварыства вісела на шыі жыцця, быццам маністы. Ды не чакалі, што досыць адной пстрычкі, і кожнаму давядзецца змяняць звычкі. Парвалі пацеркі, таргануўшы з усёй моцы. Раскаціліся па свеце і камерах жменямі. Пасля выбуху друз не збіраецца ў адной кропцы. Мы здрабнелі, бо нас зрабілася болей, але засталіся праменямі. Яны спявалі на ганку, спявалі ў холе, бо ад звычайных слоў сціскала ў горле. Перад другім прыпевам уварваліся са штыкамі, некага вынеслі, астатнія леглі тварамі ў падлогу самі. Кожны рэктар і кожны сенатар хоча быць у цара ў ласцы, і іх здала сама альма-матер, трасца. Крыва свечыў супраць чужых вучняў выкладчык. Некалькі годных таксама трапіла пад раздачу. Спачатку натоўпы з суда праводзілі іх на канвой, пасля абыякавасць, стома і страх узялі сваё. Ілжэ прафесар на волі заводзіць старую катрынку, робіць выгляд, што жыве ранейшым жыццём горад, студэнты ў вязніцы, драпае словы на заплеснілым дынку, сцены спісаныя густа, тут памёр не адзін густаў, ды нарадзіўся чарговы Конрад. І апошняя з назвай «Край». У яго было мноства назваў, імён і недасціпных мянушак, як бы там хто ні плакаў, чаго толькі з ім не бывала, ён заставаўся сабой і запаўняў даступны кавалак сушы, быццам бы нешта льючаяся і лянівая, нібы лава. Пасля падтасоўкі, ужо каторай, біты зімнім дажджом па шчацэ ў патасоўцы, здалося дарма, павярнуўся другой, ды чэзнуць хмары, і шчаку сагравае сонца. Яго не скасіў з канцамі ні агнястрэл, ні асколачнае, ні колатае. Кожнага разу, як ён ставаў на калені, толькі рабіўся волатам. Хісткі баланс між вечным вяртаннем і поўнаю незваротнасцю. Па вушы забраны, ды засталося роўна столькі, колькі спатрэбіцца костусю. Яны гадалі, што ён і хто ён такі, трапіўшы разам у самую пашчу, напісалі для нас уводзіны. Сам ён прапаў. На беразе ракі застаўся ляжаць плашч, а цела не было знойдзена.